wiadomość na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 listopada, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ukraińska armia w stanie gotowości bojowej. Rosja poinformowała o otwarciu żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską. Wciąż są problemy z przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy. O udziale w Expo polska delegacja podpisze dziś w Dubaju ostateczną umowę. Sytuację na Morzu Azowskim uważamy za poważną. Może mieć ona daleko idące konsekwencje zarówno dla polityki wewnętrznej Ukrainy, jak i całego regionu. Tu nie można działać pochopnie, powiedział szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. Dwa ukraińskie okręty zostały wczoraj ostrzelane, a potem przejęte przez rosyjskie siły specjalne. Rosja oskarżyła je o naruszenie granicy i wpłynięcie na rosyjskie wody terytorialne. Minister obrony Mariusz Błaszczak rano spotka się w tej sprawie z szefem sztabu generalnego, dowódcami sił zbrojnych i szefami wojskowych służb. W stanie gotowości bojowej jest ukraińska armia. Tamtejszy parlament ma zdecydować, czy zostanie wprowadzony stan wojenny. Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że sztab generalny zarządził, aby wszystkie ukraińskie wojska zostały wprowadzone w stan gotowości bojowej, przy czym, jak zaznaczono, stan gotowości ma być pełny. Jak wyjaśniono, jest to konsekwencja wczorajszej decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony o wprowadzeniu stanu wojennego. Wniosek Rady Bezpieczeństwa i prezydenta ma być rozpatrzony przez ukraiński parlament na dzisiejszym specjalnym, zamkniętym posiedzeniu. Wczoraj w okolicy kontrolowanej przez siebie Zatoki Kerczeńskiej Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 jednostki ukraińskiej marynarki wojennej, 2 kutry opancerzone i holownik. 6 ukraińskich marynarzy zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Reakcja całego wolnego świata, także Polski, powinna być bardzo mocna, mówił w Trójce Marcin Kierwiński. Według polityka Platformy Obywatelskiej ze strony Rosjan widać systematyczną chęć do destabilizowania sytuacji na Ukrainie. To jest chęć generowania kolejnego źródła konfliktu, kolejnego ogniska tego konfliktu. Po Donbasie, po Krymie, teraz czas na Morze Azowskie, więc nie jestem tutaj optymistą, zwłaszcza, że instytucje światowe, Rada Bezpieczeństwa, ONZ, reagują bardzo, bardzo w tej sprawie, a zresztą też trzeba to powiedzieć wprost. To pole manewru instytucji europejskich jest bardzo i światowych jest bardzo, bardzo ograniczone. Na wniosek Federacji Rosyjskiej i Ukrainy w trybie pilnym zwołane zostało posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Rosja rano poinformowała o otwarciu żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską. Oddziela ona Morze Czarne od Azowskiego. Kierowcy wciąż mają trudności z przejazdem przez polsko-ukraińską granicę. Powodem są protesty w sprawie podwyższenia akcyzy na samochody sprowadzane na Ukrainę z krajów Unii Europejskiej. Więcej o tym Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. 3 z 4 przejść granicznych wciąż są zablokowane przez protestujących. Jak informuje Waldemar Madej z lubelskiego zarządu obsługi przejść granicznych, ruch w obu kierunkach przywrócono tylko na przejściu granicznym w Dołchobyczowie. W Dorochusku, Zosinie i Hrebennem można wyjechać z Polski na Ukrainę, ale przejazd w odwrotnym kierunku wciąż jest blokowany przez tysiące kierowców protestujących przed przejściami granicznymi po ukraińskiej stronie. Nieoficjalnie wiadomo, że blokujący czekają na przedstawicieli rządu z Kijowa i na spełnienie ich postulatów. Dominik Gil, Polskie Radio Lublin. Blokada przejść granicznych rozpoczęła się wczoraj. O udziale w Expo 2020 polska delegacja podpisze dziś w Dubaju ostateczną umowę. Do rozpoczęcia wystawy światowej pozostało mniej niż 2 lata. Nasz pawilon będzie przypominać ptasie gniazdo, powiedziała Marta Senkulska-Drońska z warszawskiej firmy, która wygrała konkurs na zaprojektowanie polskiego pawilonu. Inspirowaliśmy się migracjami ptaków. Ptaki, taka metafora ptaków pojawia się w konstrukcji, w takiej rzeźbiarskiej formie dekoracji naszego pawilonu. Architekt ma nadzieję, że pawilon zostanie zbudowany z prefabrykatów, które po prezentacji zostaną rozmontowane i przywiezione z powrotem do Polski. Bardzo dobrą ideą organizatorów jest to, żeby przywrócić działkę, na której będzie budowany pawilon, do pierwotnego jej stanu sprzed budowy. Znaczy, myślę, że to jest lekcja, którą odrobili organizatorzy Expo po wielu poprzednich wystawach. Według szacunków koszt organizacji Expo wyniesie ponad 6 miliardów dolarów. To pierwsza wystawa światowa, która organizowana jest w regionie Bliskiego Wschodu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Ryoyo Kobayashi okazał się bezkonkurencyjny na skoczni Ruka Tunturi w Finlandii. Japończyk wygrał loteryjne zawody Pucharu Świata w sobotę oraz okazał się najlepszy w niedzielę. Wczoraj był lepszy od Niemca Andrasa Wellingera i Kamila Stocha. Piąte miejsce zajął Piotr Żyła, 12 był Dawid Kubacki, a 13 Jakub Wolny. W klasyfikacji generalnej na czele Kobayashi, drugi jest Stoch, a trzeci Żyła. Kolejne zawody w sobotę w Niżnym Tagile. Za nami niemal wszystkie mecze 16 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jeszcze dziś Arka Gdynia zagra z Wisłą Kraków, a wczoraj Pogoń Szczecin odniosła czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo. Pokonała Miedź Legnica 2-0. Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-1, a Lechia Gdańsk wygrała z Jagiellonią Białystok 3-2 i umocniła się na pozycji lidera. Wczoraj wieczorem emocji nie brakowało też w gabinecie prezesa Lecha Poznań, bo tam kontrakt podpisał Adam Nawałka. Były selekcjoner reprezentacji Polski związał się z kolejorzem do czerwca 2021 roku. W siatkarskiej plus lidze Trefl Gdańsk nie dał żadnych szans Kuprum Lubin, wygrał 3-0, a w lidze siatkarek zwycięstwa za 3 punkty odniosły ekipy Budowlanych Łódź i BKS-u Bielsko-Biała. Ze zwycięskiej ścieżki nie schodzą też koszykarze Los Angeles Clippers. Drużyna z Marcinem Gortatem w składzie wygrała z Portland Trail Blazers i wciąż zajmuje pierwsze miejsce w konferencji zachodniej ligi NBA. I na koniec zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie Polskiego Radia na sportowca roku imienia Bohdana Tomaszewskiego. Dziś przedstawiamy naszą pierwszą kandydatkę Justynę Święty-Ersetic. Sylwetkę podwójnej złotej medalistki Mistrzostw Europy przybliży Krzysztof Łoniewski. To ona była największą wygraną lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, bo tylko ona przywiozła z Berlina 2 złote medale. Justyna Święty-Ersetic najpierw zwyciężyła po kapitalnym finiszu w biegu indywidualnym na 400 metrów, a kilkadziesiąt minut później znów pierwsza minęła linię mety, biegnąc na ostatniej zmianie sztafety 4 razy 400 metrów. Ten wynik na tych mistrzostwach otworzył mi furtkę do biegania z najlepszymi biegaczkami na świecie. Trener też po finale w Berlinie zapytał się mnie, gdzie są moje granice, bo chyba ich nie ma i on ich na pewno nie zna. Nie wiem, czy kiedyś mi się uda pokonać granicę 50 sekund. Bardzo bym chciała, na pewno będę wszystko robiła, żeby tak było. Ten wynik daje mi tak naprawdę wejście do finału na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach. A czy uda mi się jeszcze coś z tego urwać? Mam nadzieję, że tak, no czas pokaże. Dodajmy, że w zwycięskiej sztafecie Justyna Święty-Ersetic biegła z Małgorzatą Hołub-Kowalik, Patrycją Wyciszkiewicz oraz Igą Baumgart-Witan. Dwa złote medale na jednej imprezie stawiają naszą biegaczkę w roli jednej z faworytek plebiscytu. Wszelkie informacje, jak głosować i sylwetki pozostałych kandydatów na stronach internetowych Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i sporo możliwości. Może padać mrzawka, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu Podkarpacia i Małopolski nawet 10 cm śniegu. Na północy niewielkie rozpogodzenia, ale tam też może padać. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do plus 5 na Wybrzeżu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD. Wszyscy się cieszą na Cyber Monday. Kupując 43-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD, oszczędzasz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Zapraszamy do naszych sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Na

Właśnie, można by to przetłumaczyć. Ponury poranek, ponury dzień. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Foreigner na początek naszego spotkania. Anna Rygulska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. No właśnie, słyszałem gdzieś, że Foreigner przyjeżdżają do Doliny Charlotte na koncert. No a na dodatek Lou Graham wrócił do nich jako wokalista. Może być interesujące. Co będzie dzisiaj u nas w programie? Za kwadrans informator ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga i jego gość. Płyty tygodnia, aż dwie, Męskie granie 2018 i Mela Kotelu Migawka. To po godzinie 10. Zaraz potem stulecie wynalazców Wojciecha Dorosza. Dziś Antoni Patek, pionier przemysłowej produkcji zegarków. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. To będzie z Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Gościem Ryszarda będzie Kuba Armata. I po 11:00 piosenka dnia, abstrakcja Barbary Wrońskiej. Zaraz potem dźwięk Agnieszki Furtak-Bilnik na temat książki kreatorki Kobiety, które zmieniły polski styl życia. Gośćmi Agnieszki będą Julia i Lidia Pańków. No i jeszcze instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzisiaj specjalne ćwiczenia dla nerwusów. O, coś dla mnie. No i na koniec Przemysław Bluszcz czyta fragmenty sztafety reportaży Melchiora Wańkowicza podsumowujących 20-lecie niepodległości, czyli sprzed 80 lat. Życzymy dobrego odbioru. Będą jeszcze zaproszenia m.in. do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale o tym potem. Na razie 16,5 minuty po 9:00 Edyta. Tuż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. W życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd nie przechodniów, całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało? Nie jest już tak jak kiedyś. Edyta Bartosiewicz w piosence Niewinność. Słyszeliśmy już o tym dzisiaj w porannej audycji. Gdyby żył, miałby dzisiaj 60 lat nasz kolega Tomek Beksiński. Nie paląc tematu Stelce, bo Stelka dzisiaj tonację poświęca sprawie, wybrałem do dzisiejszej audycji trzy utwory, które z Tomkiem mi się kojarzą. Every time I lift my eyes to

Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Porozmawiajmy o SUV-ach, bo jest ich coraz więcej na ulicach. Skąd w ogóle taka moda? Wie pan, mnie to wcale nie dziwi. Żyjemy aktywnie, biegamy, jeździmy na rowerach, a SUV-y są praktyczne. Można sprzęt rzucić, można pojechać w teren. No tak. A na dodatek hybrydowe SUV-y Toyoty są bardziej ekologiczne. Czyli jeszcze lepiej wpisuje się w ten trend. Tak, a dodatkowo może je pan teraz kupić na wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Wczoraj przywódcy państw i rządów 27 krajów Unii zatwierdzili na szczycie w Brukseli umowę w sprawie Brexitu, wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. No to jeszcze nie koniec tej drogi dyskusji. Jeszcze dokument musi zostać przegłosowany przez Parlament Europejski. No i co ciekawsze i chyba trudniejsze, przez Parlament Brytyjski. My się, panie Pawle, zastanawiamy nad konsekwencjami dla polskiego biznesu. Pracodawca RP, chyba największa organizacja pracodawców w tym kraju, mówi, to potężny kłopot, szczególnie dla branży transportowej. Dziennie tylko do Wielkiej Brytanii wjeżdża 1200 ciężarówek należących do polskich firm transportowych. To prawda, te problemy mogą się wziąć z bardzo prawdopodobnego wyjścia z Unii Celnej. Wielka Brytania, no to prawda, jeszcze żadnych decyzji tam nie podjęła. Ta umowa trochę tam pewnie im da swobody, ale to jest akurat najbardziej prawdopodobna decyzja. I najbardziej uciążliwe konsekwencje. I to jest to, o czym nasi przedsiębiorcy zdążyli już zapomnieć, bo 1 maja 2004 roku znikły po prostu szlabany graniczne dla ciężarówek na zachodniej i południowej granicy. Na bieżąco odbywają się dostawy towarów. Nic nie trzeba tutaj sobie dodatkowo planować, ani żadnych kosztów, ani żadnego dodatkowego czasu, jak przejeżdżamy przez granicę z Niemcami, Czechami, czy Słowacją, czy Litwą. I teraz to właśnie może się pojawić na granicy tej morskiej, co prawda, ale z Wielką Brytanią. I tutaj trzeba będzie sobie pewnie wkalkulować trochę większe opłaty i celne, i administracyjne rozmaite za odprawy celne. To może poważnie wpłynąć na przeorganizowanie systemu dostaw. I to nie tylko do tych polskich sklepów z polską żywnością na wyspach, ale też przecież w ramach współpracy przemysłu jednego i drugiego kraju, a ta jest bardzo duża. Wywiad otwarcia, można tak powiedzieć. Rozmowa profesora Jacka Jastrzębskiego dla Polskiej Agencji z Polską Agencją Prasową, czyli nowy szef KNF-u, który mówi tak. Ustawa o wzmocnieniu nadzoru to bardzo potrzebna i największa reforma KNF-u od momentu jego utworzenia. Dodaje, przekształcenie urzędu w państwową osobę prawną zwiększy jego niezależność. Mówi też tak. Uważam, że zdecydowanie lepszym modelem jest obecny nadzór zintegrowany w ramach Komisji Nadzoru Finansowego, a ja czytam to jako taką zapowiedź, no chyba rezygnacji z takich pomysłów i projektów zintegrowania czy połączenia Komisji Nadzoru Finansowego z Narodowym Bankiem Polskim, bo takie pomysły były. No dobrze, że słyszymy tutaj o jakichś tam ruchach przeorganizowania tego, bo nie jeden z naszych słuchaczy, słysząc też, co się działo ostatnio wokół różnych banków, może powiedzieć, no i co jest wart ten nadzór w ogóle? Dlaczego nic nie ostrzegał, prawda? Tylko pewnie najlepiej by było, gdyby to się nie skończyło na jakimś pisaniu ustaw, tworzeniu nowych instytucji, dzieleniu starych, tylko na tym, żeby ten nadzór rzeczywiście działał, żeby te ostrzeżenia rzeczywiście do klientów potencjalnych docierały, trafiały. To ja nie mówię, że to ma być agencja propagandowa jakaś. Ale skutecznie ostrzegająca. Ale tak, żeby to nie było tam maleńkimi literkami gdzieś tam na boku w jakimś tam ogłoszeniu, prawda? Ale żeby w wypadku wykrycia rzeczywistych praktyk takich, które mogą prowadzić do oszukania klientów, nabrania, no, żeby ta informacja szła w eter, nie tylko radiowy. No to jeszcze na koniec jeden cytat z szefa KNF-u. Polski sektor bankowy jest jednym z najbezpieczniejszych, najsilniejszych kapitałowo i najbardziej płynnych w Europie. Rzeczpospolita, panie Pawle, pierwsza strona. Hipotetyczna korzyść, intrygujący tytuł, o co chodzi? Firmom budującym mieszkania grozi upadek. Deweloperom grozi upadek, jak to? Winna jest ustawa o uwłaszczeniu. Chodzi o pomoc publiczną. No, niby tak. Tu chodzi o tych deweloperów, którzy kiedyś tam dostali grunt na zasadzie użytkowania wieczystego, czyli takiego wynalazku trochę poprzedniej epoki. Od którego odchodzimy właśnie. Tak, no, kiedy to własność prywatna była niezbyt mile widziana, co już z zasad marksizmu, leninizmu się wywodziło. No, ten nurt został szczęśliwie już zapomniany, ale użytkowanie wieczyste pozostało. A teraz jeszcze przekształcamy to użytkowanie w prawo własności. Na obu etapach były jakieś opłaty. No i teraz właśnie pytanie. Dlaczego dlaczego mają dodatkowo dopłacić 20% tej opłaty przekształceniowej. To się wiąże z większymi jednak wydatkami. Unikną niby 80%. Prawda? Ale tutaj... I to, że unikną, stawia ich teoretycznie w lepszej pozycji co do innych przedsiębiorców. Tymczasem to jest tak, że zderzają się jakby dwie filozofie. Jedna tej pomocy publicznej, która ma preferować jakby równość, równe szanse wśród przedsiębiorców, a druga no właśnie to nieszczęsne przekształcenie z użytkowania wieczystego we własność. Tego drugiego to w ogóle twórcy koncepcji samej pomocy publicznej unijnej zapewne nie przewidzieli. No, prawdopodobnie sprawa jest do wyprostowania. Do końca tego roku trzeba byłoby wprowadzić nowelizację, przegłosować nowelizację, prawda, która by to doprecyzowała. Szczęściem jeszcze parę tygodni mamy, znając tempo prac naszego parlamentu w bardzo ważnych sprawach. To bardzo możliwe. Nie, jest kłopot, dadzą sobie radę. Czy będzie promocja na stacjach paliw? Zastanawiamy się, kiedy obserwujemy już właściwie od ponad miesiąca obniżki na międzynarodowym, podkreślam, rynku notowań ropy naftowej. Teraz kosztuje $51 za baryłkę za 160 litrów. Ta ropa wydobywana w Teksasie, tak zwana słodka ropa. Ona dzisiaj drożeje o 1,5%, no ale w piątek podrożała o 8% i generalnie od ponad miesiąca właśnie sukcesywnie się osuwa w dół, ceny coraz niższe. No panie Pawle, no to ja chcę zobaczyć obniżki na stacjach. Była taka sytuacja, że Stany Zjednoczone troszkę same zainterweniowały i swoje wydobycie zwiększyły, aby tam więcej ropy rzucić na światowy rynek. Więcej surowca to niższa cena. No to oczywiście. Natomiast tutaj na cenę tego wpływają, jak już nasi słuchacze wiedzą, bo wielokrotnie mówiliśmy, wydarzenia polityczne. I to nie tylko na Bliskim Wschodzie. O, właśnie, Bliskim Wschodzie, ale tym najbliższym Polski Wschodzie. Dużo się dzieje w ostatnich godzinach. Bo jak się dowiadujemy od wczoraj, no to tam jest poważne zaostrzenie sytuacji politycznej. Chodzi o relacje ukraińsko-rosyjskie. Oczywiście. Na Morzu Azowskim. Jeśli się pojawiają zapowiedzi, że tam będzie stan wojenny na razie. Jeszcze dzisiaj nie stan Ukraina wojny, ma o tym zdecydować. Tak. No to jest poważne ryzyko. I jeżeli stroną jedną jest Rosja, no wiadomo, producent ropy, no to ja widzę ruch cenowy na stacjach i na giełdach tylko w jedną stronę. Niestety w górę. No to na koniec ja się będę trzymał tej promocji, tych obniżek, bo masło, jak czytam w Dzienniku Gazecie Prawnej, zjeżdża z cenowej górki. Masło to surowiec, który interesuje wielu słuchaczy Informatora Ekonomicznego. Jak się okazuje, będzie taniej. Już jest na rynkach prawie 30% taniej. No to świetna informacja przed świętami. Nie, no bardzo dobrze. To, chociaż no, mówimy raz, że tu ropa będzie drożała, ceny na stacjach też, tu masło. Jak to pogodzić, prawda? No, tym bardziej, że cena ropy odbija się właściwie w każdej cenie każdego towaru. No to prawda. Ciekawe, jak to wpłynie też na masło. Chociaż to i tak lepsze wiadomości niż z czasów, kiedy były komunikaty, że lokomotywy potaniały o 10%, ale za to masło podrożało o 50%. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patryc już Wyżga, do usłyszenia. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na Antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetnie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny i dodatkowo drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 449 zł 55 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wszyscy mówią o rabatach, a tylko Rainbow daje coś więcej. Teraz w Rainbow egzotyczne last minute z bonusem. Rezerwujesz egzotyczne wakacje za pół ceny, a do tego masz ekstra dodatki zupełnie za darmo. Nocleg przed wylotem, parking na czas wyjazdu albo bon na najbliższe letnie wakacje. Zobacz, jak wiele możesz zyskać. Nie trać czasu, ilość miejsc ograniczona. Do zobaczenia na r.pl lub w Twoim biurze podróży. Egzotyczne last minute z bonusem tylko w Rainbow.

always and forever, each moment with you is just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same, 'cause we've got a life of love that won't ever change. And every day, love me your own special way, melt all my heart away with a smile. Take time to tell me you really care. When I look at you, something I can't explain, just the things that you do. And if you get lonely, phone me and take a second to give to me that magic you make. And every day, love me your own special way, melt all my heart away with a smile. Take time to tell me you the man. W 1958 roku napisali tę piosenkę państwo Bryantowie i wtedy zaśpiewał ją Buddy Holly jako pierwszy. A potem, potem to się rozeszło bardzo, bo śpiewali tę piosenkę między innymi Dean Martin i Anne Murray, Peter Skellen, Connie Francis, Don McLean. No i właśnie kolega Leo Sayer, który zaśpiewał ją dokładnie 40 lat temu. Raining in my heart. A wcześniej Heatwave, czyli Rod Temperton, na kilka lat przed napisaniem dla Michaela Jacksona najważniejszych piosenek na Thrillera. To piosenka Always and Forever. A przy okazji wspomnę top wszechczasów. Obiecałem, że dzisiaj sięgnę po piosenki z drugiej setki. Chyba tak obiecałem. No to tak szybko przebiegłem i rzeczywiście trzy takie utwory pojawią się jeszcze do godziny 12. No i polecam państwu głosowanie, bo to już coraz bliżej do 21 zdaje się grudnia. Oddajemy głosy. 100 piosenek wybieramy z ogromnej ilości. No a jak państwo wybiorą, to się wszystko okaże 1 stycznia. David Bowie i Pat Metheny. I could have a thing to hide.